sawa mola tisi abasi kimbundi lelo ekomitalo mibale aboka bokangola maboko ngaiyo baseki ngai pona keina sawa sawa koye mobali sawa ya mbongo mingi ongele makambo ngai ko nazali ndumba napona tina nini yo naluka nde falanga o mibali aboka bakomi nde ya koluka o mibali aboka ngo maboko makasi Miko vale kelinga mama, no kiba kufela ngalanzala.